الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دوسرے پارے کی تین آیات کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بل احیاءٌ ولکن لا تشعرون بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ہم تمہیں آزماتے ہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کبھی ڈر کی وجہ سے ڈر کے طریقے پہ آزماتے ہیں کبھی قحط سالی لا کر بھوک کے طریقے پہ آزماتے ہیں وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْبَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کبھی مال کم دے کر غلے میں وجات پھل کم دے کر آزماتے ہیں کبھی تم میں سے تمہارا کوئی عزیز و اقارب ہوتا ہے اس کی جان لے لیتے ہیں اس پر موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس طرح آزماتے ہیں فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون کوئی پریشانی بھی آ جاتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے اور ہم سب نے اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ یہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہوتی ہیں رحمتیں ہوتی ہیں کم کرنا ہے وہ زیادہ کرنا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے عنایتیں ہوتی ہیں مہربانیاں ہوتی ہیں جو صبر کرتے ہیں اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ کوئی بھی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرنے سے دو فائدے ہیں کہ شریعت کے حکم پر عمل ہو رہا ہے، اس پر ثواب ملے گا، خلاف شرع سے بچ رہے ہیں، اور جو نقصان ہوا ہے وہ واپس تو نہیں ہو سکتا، خواہ موت کی صورت میں ہو یا مالی نقصان ہو یا کوئی اور ایسی پریشانی کی خبر ہو۔ مسلمان کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ جیسے مصیبت کی خبر ملے، اس کو بھلے فوتگی کی ہو یا کوئی مصیبت کی خبر ہو، تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ صرف فوتگی کی خبر کے اوپر پڑھنا چاہیے، نہیں، جو بھی پریشانی کی خبر ہو اس پر یہ پڑھنا مسنون ہے، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے اوپر عنایت ہے، اللہ کی مہربانی ہے، رحمت ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سیدت نساء اہل الجنہ، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حسن اور حسین یہ دونوں جنتی لوگوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور ان کو امین ہذہ الامہ کا لقب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا۔ یہ صحابی جن کو آپ نے راز کی باتیں بتائی تھیں، یہ وہ صحابی ہیں، منافقین کے نام بتائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ پیچھے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا حذیفہ، کہا لبیک یا رسول اللہ، کہا آپ کو معلوم ہے ابھی ایک فرشتہ نازل ہوا ہے اور اس نے وحی لائی ہے، اور اس نے یہ خبر دی اپنی وحی میں کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی اور حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم یہ مردوں میں جنت میں مردوں میں سردار ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل خانہ، جسے آل بیت کہتے ہیں، نبی کے بعد سب سے اونچا مقام ان کا ہے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے، یہ مقدس جماعت ہے، مقدس آپ کا گھرانہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت محبت تھی، اور پہلی بیٹی جو بڑی ابو العاص اموی کو دی تھی، بعد میں وہ مسلمان ہو کے مدینہ آئے، ان میں سے بھی آپ کی بیٹی ایک امامہ ہے نواسی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو بیٹیاں دی، لیکن بس اتفاق ایسا ہوا کہ جلدی جلدی آپ کی بیٹیاں فوت ہوتی گئیں، تمام بیٹیوں کی نوبت شادی تک تو آئی لیکن چند سالوں میں فوت ہوتی گئیں۔ بیٹے بس تھوڑی تھوڑی عمر میں ہی فوت ہوتے گئے، بعض رات نے عبداللہ، ابو القاسم، طیب اور طاہر نام لکھے ہیں۔ جب آپ کے بچے بالکل دودھ کے زمانے میں فوت ہوئے تو آپ فرماتے تھے کہ ان کے لیے اللہ پاک نے جنت میں مرضیہ کا انتظام کیا ہے، دودھ پلانے والی خاتون کا انتظام کیا ہے، وہاں ان کی پرورش ہوگی اور ان کو دودھ پلایا جائے گا۔ بہرحال اولاد انسان کی، وہ انسان کے جسم کا ٹکڑا ہوتی ہے، ہر والد کے دل میں اولاد کے بارے میں شفقت ہوتی ہے، کوئی والد اپنی اولاد کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھرے، جب ابراہیم بن محمد کی وفات ہوئی 18 مہینے کی عمر میں، تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کو بھی رونا آتا ہے غم پر؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس بچے کا حق ہے کہ اس کے فراق کے اوپر جو مجھے رونا آ رہا ہے، اور یہ شریعت میں منع نہیں ہے کہ آنکھوں سے آنسو آ جائیں، صبر کے جملے انسان سے نکلیں۔ شریعت میں گریبان پھاڑنا، اپنے آپ کو کوٹنا مارنا، یہ منع ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کے فیصلے کے اوپر شکوہ کرنا ہے نا جی، کہ فلانا کیوں مر گیا، میں اپنے آپ کو ماروں گا یا دیواروں کو ماروں گا، یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن فی الجملہ غم کا آنا، یہ اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، حتیٰ کہ پیغمبر بھی۔ اور آپ نے ایک جملہ فرمایا، یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، فوت ہو گئے۔ کہا ابراہیم، آپ کی جدائیگی کے اوپر میں بہت پریشان ہوں۔ تو پھر سب سے جو چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کی بہت محبت تھی، اور ان کی عمر بھی کسی حد تک دوسرے بیٹیوں کے مقابلے میں زیادہ رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ہی پرورش پاتے تھے، یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، ابو طالب کی بہت اولاد تھی اور وہ غریب آدمی تھے، تو بچے مختلف رشتہ داروں نے لیے۔ ابو طالب نے بھی آپ کے ساتھ بہت تعاون کیا تھا، گویا اسی نیکی کے صلے میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھا۔ پھر حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ ایک واحد مقدس اور محترم بیٹی ہے آپ کی، کہ جن کے آنے پر آپ کھڑے ہو جاتے تھے احتراماً، کہ میری بیٹی آ رہی ہے۔ اور یہ دوستو اصل میں زمانہ جاہلیت کے درندوں کو سبق دینا تھا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بیٹی سے پیار کیا جاتا ہے، یہ شفقت کا مرکز ہوتی ہے، رحمت کا ماوا و ملجا ہوتی ہے۔ اس بری جو ایک ترتیب چل چکی تھی، اس کا ازالہ بھی کرنا مقصد تھا۔ ابھی بھی چند دنوں پہلے پنجاب کی کسی گاؤں کا جو واقعہ ہوا، کہ اس بیٹی کو بھی مار دیا اس درندے نے اور اپنی بیوی کو بھی، اور وجہ کیا ہے کہ چھٹی بیٹی کیوں پیدا کی ہے، یہ اللہ کی تقدیر کے اوپر اعتراض کرنا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس میں کوئی عورت اپنے پیٹ کے اندر خود گھس کر بچے بناتی ہے کہ اس نے بیٹی بنا دی ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم زمانے جاہلیت کی ابھی اسی کڑی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا، اور آپ نے اسی طرح کی عادتوں کو ختم کیا۔ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور دوسری بات میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، پچھلے جمعے کو بھی عبداللہ ابن سلام کے سوال کا جواب دیا ہے، کہ بیٹی اور بیٹے کا ہونا اللہ کا امر ہے، اور دوسری بات اگر طبی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو مرد کا قصور ہے، عورت کا قصور نہیں ہے، مرد کا قصور ہے۔ لیکن عورت بیچاری ایک معاشرے کی ایک مظلوم چیز ہے، بس جو بھی میل کچیل ہے اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو خوشی سے رخصت کیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نے بتایا کہ بہت پیار تھا۔ ایک دفعہ کچھ دکھ کی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پتہ چلی، تو آپ پریشان ہوئے۔ حضرت علی ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، تو آپ کو پسند نہیں تھا کہ میرے دشمن کی بیٹی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھایا، وہ باز آ گئے، لیکن آپ نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو میری بیٹی کو دکھ پہنچائے گا، خفا کرے گا، وہ مجھے دکھ پہنچائے گا اور خفا کرے گا. بہت محبت تھی آپ کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, لیکن یہ محبت طبیعی ہے, شرعی ہے. اس محبت نے حدود کو پامال نہیں کیا. بہت جگہوں میں ایسا ہوتا ہے دوستو کہ محبت میں والدین حدود کو پامال کر دیتے ہیں. کسی ایک بچے کے ساتھ جب محبت ہوتی ہے دوسرے بھول جاتے ہیں, جیسے وہ اپنے ہیں ہی نہیں. فاطمہ نے غزوہ خیبر کے بعد جب عرض کیا کہ میں مشکیزے پانی کے بھر بھر کے ابا جی تھک جاتی ہوں, میرے یہاں پہ وہ پٹے کی وجہ سے داغ پڑ گئے ہیں, تو مجھے بھی کوئی خادمہ دے دی جائے, چکی پیستی ہوں ہاتھوں پہ گٹھے پڑ گئی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی بات سنی جو آپ کو بہت زیادہ محبوب تھی. فرمایا بیٹی میں آپ کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ عظیم ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ 34 مرتبہ 34 مرتبہ پڑھیں, کہیں زیادہ اللہ اجر عطا کرے گا. ایک خادمہ کے سے کیا فائدہ ہوتا ہے, وہ بھی بیٹی ہے جس نے نبی کی گود میں پرورش پائی ہے. کہا ابا جی بہت اچھی بات ہے, اسی وجہ سے نماز کے بعد اس تسبیح کو تسبیح فاطمی کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی موجد بنی اور آپ نے ان کو یہ. جب نکاح ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بتایا کہ بیٹی آپ کا کام ہے کھانا پکانا, گھر کی صفائی, چکی پیسنا, علی کا خیال رکھنا, خدمت کرنا, کپڑے دھونا, یہ آپ کا کام ہے کھانا پکانا. علی بیٹے آپ کا کام ہے روزینہ کمانا, دیگر سفر کرنے باہر کے کام وہ آپ کے ذمہ ہے. دنیا کہتی ہے عورتوں کے ذمہ تو کھانا پکانا ہے ہی نہیں, نبی کی بیٹی سے بھی کوئی اونچی عورتیں آ گئی ہیں. یہاں نبی نکاح کے وقت حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو تقسیم کار بتا رہے ہیں کہ فاطمہ بیٹی آپ کے یہ کام ہے, علی آپ کا یہ کام ہے. عورت نے شوہر کا خیال نہیں کرنا تو اور کس کے گھر میں رہتی ہے, کس کا خیال کرنا ہے؟ ان سے اونچی کوئی خاتون نہیں ہے. جنہوں نے خادمہ مانگی تو تسبیح عطا کی گئی اور نکاح کے وقت تقسیم کار دے دیا ہے. تو بات یہ ہے دوستو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بلایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں کوئی بات کہی اور رونے لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دوسرے کان میں ایک بات کہی تو ہنسنے لگ گئی. زوجہ مطہرہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی یہ بتاؤ, بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہے, کہ آپ کو ابو نے کیا بتایا؟ فاطمہ نے بتایا امی جی اگر یہ بات اوپن کرنی تھی تو ابو میرے کان میں نہ کرتے, یہ تو راز کی بات ہے نا, اس لیے ابو جی نے میرے کان میں کی ہے. بہرحال دوبارہ سوال نہیں ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ صحابہ یا صحابیات یا ازواج مطہرات یہ علم کے پیاسے لوگ تھے. وہ زوجہ مطہرہ کو وہ بات یاد تھی, پھر ایک دن فاطمہ سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ اب تو بتا دو میں آپ کی امی ہوں, آپ سے محبت کرتی ہوں, آپ کے ابو کی بیوی ہوں, اب تو بتا دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کیا بات کہی تھی. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, اب بتا دیتی ہوں کہ اب راز کو ظاہر کرنا جائز ہے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے ہیں. فرمایا پہلی دفعہ جو میں رو گئی تھی میرے کان میں آپ نے فرمایا کہ اس دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ میرے ساتھ دور کیا ہے. قرآن پاک کا اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے میں رخصت ہو جاؤں گا, تو اس بات کے غم کی وجہ سے مجھے رونا آیا کہ میرے ابو جدا ہو رہے ہیں. اور جب آپ نے دوسرے کان میں جو ارشاد فرمایا اور میں ہنسی, تو اس میں آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی اور مجھے میرے پاس آپ بہت جلد آ جاؤ گی. تو مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ پاک نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں جنت کی عورتوں کی سردار ہوں. اعزاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کو رہا۔ خلفائے راشدین میں بھی جو پہلے حضرات ہیں ان کو بہت محترم رکھا۔ میدان حشر میں عرش سے ایک آواز لگے گی، یا اہل الجمانک کسو رؤوسکم غزو ابصارکم، یا اہل الجماع یا اہل الناس غزو ابصارکم نکسو رؤوسکم، اے انسانوں اپنے سر جھکا لو، اپنی نگاہوں کو پست کر لو، اپنے گریبانوں میں دیکھنے لگ جاؤ، اس لیے کہ نبی کی بیٹی گزر رہی ہے۔ حتی مرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الصراط، یہاں تک کہ گزرے گی فاطمہ بنت محمد، پل صراط سے گزرے گی، فتمر سبعین الفم جاریتا من الحور عین علی مثل البرق، حضرت فاطمہ گزرے گی 70,000 خادمات، جنت کی حوروں میں سے 70,000 خادمات آپ کے ارد گرد ہوں گی، اور اس انداز میں گزرے گی کہ جیسے پتہ ہی نہیں چلے گا، پل صراط سے گزر جائے گی۔ یہ اعزاز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو، اور یہی اعزاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو دیا۔ فرمایا کہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور بیٹے جو ہیں حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جب حسن پیدا ہوئے سن 3 ہجری میں رمضان میں، آپ کو اطلاع ہوئی، آپ تشریف لے گئے تو بیٹی سے بات کی اور کہا نام کوئی سوچا ہے کیا رکھا ہے؟ کہا ابو جی حرب سوچا ہے نام اس کا، حرب۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ، لڑائی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا بیٹا حرب نہیں ہے، یہ حسن ہے، اچھا ہے، اس کا نام حسن ہے۔ اور 7ویں دن حقیقہ کیا، 2 دمبے ذبح کیے، اور سر کے بال استرے سے منڈوائے، اور ان کے بدلے میں جتنا وزن چاندی کا بنتا تھا جیسے حکم ہے وہ صدقہ کیا۔ سن 4 ہجری میں شعبان میں، 3 ہجری میں حسن ہے، سن 4 ہجری میں شعبان میں بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں آپ تشریف لے گئے، آپ نے نام رکھا یہ میرا بیٹا حسین ہے، اور اسی طرح حقیقہ کیا وغیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پیارے لگتے تھے۔ یہ نانے جانتے ہوں گے کہ ان کو نواسے پیارا لگتے ہیں، یا کیا پتہ مرور دور گزر گیا اب نانوں میں بھی وہ الفت نہ رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تھے تو کہتے تھے کہاں ہے، لکا لکا اینا لکا، حدیث کے الفاظ ہے جس کا ترجمہ ہے میرے منے کہاں ہے، منے کہاں ہے، وہ چھوٹے بچے کہاں ہیں۔ اور جیسے وہ نانے کی آواز سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے تھے، فوراً دوڑتے ہوئے آتے، چمٹ جاتے تھے آپ سے، آپ اٹھا لیتے تھے اور یوں اس طریقے سے اٹھا کے یہ فرماتے تھے رب العالمین میں ان سے پیار کرتا ہوں، آپ بھی ان سے پیار کریں، اور جو ان سے پیار کرے یا رب آپ اس سے بھی پیار کریں۔ اس طریقے سے ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، جیسے اسلامی مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو بھی عید کے اجتماع میں یا جمعوں میں بھیجتی ہیں کہ انہیں اندازہ ہو مسلمانوں کی عبادات کا، ایک اجتماع کا، تو لکھا ہے کہ سرخ رنگ کے دونوں بچوں نے جبے پہنے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں داخل ہو گئے، بس 4-5 سال کی عمر کے، دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ کو پیارے لگے۔ خطبے کے دوران میں عوام کے لیے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو نمازی ہیں نا, عربی خطبہ ہو رہا ہو تو نمازیوں کے لیے ذرہ برابر بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر نمازی یوں بھی کسی کو کہہ دے خاموش تو اس سے بھی جمعے کی فضیلت سے وہ محروم ہو جائے گا. بس جو درست کرنا تھا نظام یا سیٹ کرنی تھی صفیں, وہ خطبے سے پہلے پہلے خطبے کے دوران نمازیوں کو آپس میں گفتگو کی جاتی ہے, اور یہاں تو کیا کیا ہوتا ہے, پورا مشورہ ہو جاتا ہے. بڑے اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جو قوم کی رہبری کر سکتے ہیں وہ بھی جمعے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. دفتر میں یاد نہیں آیا, یہاں وہ ساتھی اوپر والے دفتر کی منزل کا ملا تو گپ شپ شروع ہو جائے. نماز کے احکام و آداب اور جمعے کے آج کے مسلمان کو نہیں پتا. اشارہ کرنے سے جمعے کی فضیلت سے انسان محروم ہو جاتا ہے, لیکن امام کو اجازت ہے, بول سکتا ہے, تنبیہ کر سکتا ہے, کہہ سکتا ہے یوں باتیں نہ کرو, یوں بیٹھ جاؤ وغیرہ. بہت سے لوگ دیر سے آتے ہیں اور انہیں شوق ہوتا ہے آگے بیٹھنے کا اور اتنے برے لگتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس نے لوگوں کے کندھوں کو پھلانگ کے آگے آنے کی کوشش کی اس کے لیے ہلاکت ہے, بربادی ہے. پیچھے بیٹھے اگر آگے آنے کا شوق تھا تو پہلے آتے. اور سب سے بڑا اس میں جو ایک منفی اثر پڑتا ہے وہ متکلم کے اوپر پڑتا ہے کہ ایک بے ترتیبی ہو رہی ہے. دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے, مسلمان آج اس کو بھی ادب و احترام کے ساتھ نہیں سن سکتا. اس کے اندر اتنے جراثیم داخل ہو گئے ہیں کہ ایک مبارک مجلس میں بھی پروقار طریقے سے نہیں بیٹھ سکتا. کتنی بری بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ دونوں شہزادے سرخ رنگ کے جبے, یمنی داری دار سرخ رنگ کے جبے پہن کر آ رہے ہیں. آپ خاموش ہو گئے اور اشارہ کیا کہ بیٹے آؤ. ساتھی دیکھنے لگ گئے تو آپ نے عید پڑی, فرمایا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم فتنہ. قرآن اعلان کرتا ہے ایمان والو تمہاری مال و دولت تمہارے لیے آزمائش ہے, ان بچوں کی محبت نے مجھے اتنا اکسا دیا کہ میں جمعے میں اپنی گفتگو بند کر کے انہیں اٹھا رہا ہوں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم فتنہ, یہ آزمائش ہے. الاولاد مجبنۃ و مخبلا. دوسری حدیث میں فرمایا اولاد انسان کو بزدل بھی بناتی ہے اور بخیل بھی بناتی ہے. میدان کارزار میں جانے کے لیے انسان سوچتا ہے میری چھوٹی چھوٹی اولاد کا کیا بنے گا اگر میں شہید ہو جاؤں گا. پیسہ خرچ کرنے وقت جیب یہ دستک دیتی ہے, جیب یہ دستک دیتی ہے زیادہ خرچ نہ کرنا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ذرا ان کا خیال کرنا. اللہ اولاد و مجبنا و مخبلا, اولاد انسان کو بزدل بھی بناتی ہے اور بخیل بھی بناتی ہے, لیکن وہی کو امام بنایا ہوا ہو, جب وہی کو امام بنایا ہوا ہو اولاد نہ بخیل بناتی ہے نہ بزدل بناتی ہے, نہ بخیل بناتی ہے نہ بزدل بناتی ہے. اس لیے کہ اس کے سامنے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دونوں کو اپنے پاس بٹھا لیا. ایک مرتبہ رمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ چل رہے ہیں تو حسن کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھا لیا. تو ایک ساتھی صحابی نے عرض کیا نعم المرکب, سواری بہت اچھی ہے. آپ نے فرمایا نعم المرکب و نعم الراکب, سواری بھی اچھی ہے جو سوار ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. حسن کی بھی تعریف کرو صاحب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جو حسن ہے ابنی ہذا سیدن یصلح بین مسلمین, یہ میرا بیٹا سردار ہے مسلمان جماعتوں میں صلح کا سبب بنے گا. اللہ کا نظام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوستو جب شہید کیا گیا اور کوفہ والوں کی بے وفائی سے ہوا، ان کے اوپر اعتماد کیا تھا، اس لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ بنایا تھا، لیکن وفا نہیں ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ پڑھایا، خلافت کا اعلان کیا، 5-6 مہینے خلافت بھی رہی، لیکن جب اندازہ ہوا کہ حالات صحیح نہیں ہیں، لوگ زہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، یہ آل بیت میں سے ہیں وغیرہ، بہت زیادہ لوگوں کا احترام ہے ان کے ساتھ، تو حضرت حسن کہنے لگے کہ اگر میں اس خلافت کی بیعت کو مزید توسیع دیتا ہوں تو خطرہ یہ ہے کہ دو مسلمان جماعتیں آپس میں لڑیں گی اور دونوں طرف سے مسلمانوں کی شہادتیں ہوں گی، لہذا میں کچھ شرائط لکھ کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتا ہوں، اگر وہ راضی ہیں تو وہ خلافت کے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ حقدار ہیں، کہ میری خلافت کے اعلان کی وجہ سے اور بیعت کی وجہ سے کہیں مسلمانوں میں جنگ ہو اور اس میں شہادتوں کے ڈھیر لگیں تو میں اس کو پسند نہیں کرتا. بہت اونچی سوچ ہے دوستو، ورنہ یہ بھوت یہ سرداری کا، بادشاہی کا جب دماغ میں سوار ہو جاتا ہے تو یہ لاشوں کے ڈھیر لگانا گوارا کر لیتا ہے. یہ شروع سے اس طرح ہے، لیکن بادشاہی تو اسی کی ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. تو جب کچھ شرائط لکھی اور جائزہ لیا حالات کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام شرائط کو قبول کیا اور وہ نظام درست ہو گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی. حضرت حسین کی رائے اگرچہ یہ تھی کہ نہیں آپ خلافت پر رہیں، بیعت ہو جائے، لیکن یہ چھوٹے تھے. حضرت حسن نے جب سمجھایا تو پھر وہ خاموش ہو گئے کہ نہیں ٹھیک. اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کئی دفعہ بیویوں نے زہر دی. عجیب اتفاق کی بات ہے دوستو، انسان اگر اعتماد کرے تو اس حرم سے زیادہ اور مرد کے شوہر کے قریب کون ہو سکتا ہے؟ یعنی زیرہ میں محرم رشتے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن بیوی سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں ہو سکتا، اب کس پر انسان اعتماد کرے؟ وہ کئی دفعہ زہر دی گئی، اور جب لوگ پکڑنا چاہتے تھے معتقد وغیرہ تو فرماتے تھے کبھی دلیل نہیں ہے، لہذا ایسا نہ ہو کہ کہیں سزا بے گناہ کو دے دو گے تو پھر میں مجرم بن جاؤں گا، چھوڑو اللہ کے حوالے. اور اسی زہر میں جو آخر میں زہر دی گئی، جعدہ بنت اشعث جو آپ کی بیوی ہے، اور عجیب طریقے سے زہر ملائی آپ کو، الٹی میں جگر اور پھیپھڑے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے سزا دینے کی اجازت نہیں دی ہے کہ شک ہے گواہ تو نہیں ہے. اللہ والے لوگ ہیں، اونچے لوگ ہیں. اور شادیاں بھی بہت کی، لوگ خود پیش کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کوفے کے خطبے میں، کوفے کی جامع مسجد کے خطبے میں، زمانہ خلافت میں خطبہ دیا کہ لوگ میرے بیٹوں کو شادیاں دھڑا دھڑ دیتے جاتے ہیں، یہ طلاق دیتے جاتے ہیں، شادیاں دیتے جاتے ہیں، میں اجازت نہیں دیتا ہوں میرے بیٹوں کو شادیاں نہ دو. لیکن وہ اللہ عالم لوگ آل بیت میں داخل ہونے کے لیے، اس طرح بعد نے لکھا ہے کہ 90 شادیاں حضرت حسن نے کی اور 90 سے اوپر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال مدینہ طیبہ میں ان کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا. پہلے خیال یہی تھا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی، لیکن اموی خاندان کی بدقسمتیوں میں یہ بھی داخل تھی گویا کہ کو رکاوٹ بنے. اور انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ نانا کے پاس اگر دائمی سونے سے کوئی رکاوٹ بنا تو لڑائی نہ کرنا, مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. لڑائی ہونے ہی لگی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, کہا بدبختو, جن گلدستوں کو سرکار دو جہاں اٹھایا کرتے تھے, چومتے تھے, سونگتے تھے, پیار کرتے تھے, ان کو آج نانا کے پاس سونے نہیں دیتے ہو, کیا تمہیں تکلیف ہے؟ لیکن وہ پیٹ کے پجاریوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی اور یہ تنازع رہا. تو پھر انہوں نے کہا حضرت حسن کی یہ وصیت تھی کہ اگر تنازع کا اندازہ ہو تو مدینۃ الرسول میں جھگڑا نہ ہو, وہی عثمان کا جھگڑا ہی کافی ہے, جو لوگوں نے شہید کیا تھا مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا, وہیں دفن کیا گیا. بس اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو گئی, یزید برسر اقتدار آیا اور یزید کو صرف اور صرف پورے خطہ اسلامیہ میں دو بندوں سے خطرہ تھا, صرف ایک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عبداللہ بن زبیر بھی چلے گئے یزید کی بیعت کہ اس گروپ میں شامل نہیں ہوئی, مکہ چلے گئے جو بات کر چکا ہوں, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ چلے گئے. حج کا موسم تھا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے خط حج کے سفر میں لوگ آتے تھے نا, خط دیتے تھے, خط آئے کہ آپ کوفہ میں آئیں, حالات سازگار ہیں, لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں, فاسق و فاجر سے نجات چاہتے ہیں. بہرحال یہ جملے بڑے اچھے تھے اور خط بھی ڈھیروں میں تھے, بوریاں بھری ہوئی تھی. انہوں نے مشورہ کیا, اتفاق کی بات یہ ہے دوستو کہ کسی ایک ساتھی کا مشورہ بھی جانے کے بارے میں نہیں تھا. ان کے بھائی محمد بن حنفیہ کا مشورہ بھی نہیں تھا, عبداللہ بن عباس کا بھی مشورہ نہیں تھا. عبداللہ بن زبیر کہتے تھے یہیں رہتے ہیں اور یہیں سے خلافت کا گویا کہ افتتاح کرتے ہیں اور ادھر نہیں جاتے, وہ دھوکہ ہے, اور اگر آپ نے جانا ہی ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ آپ یمن چلے جائیں, وہ لوگ پھر بھی اچھے ہیں, کوفہ نہ جائیں. لیکن حضرت حسین نے کہا میں عزم کر چکا ہوں میں جاؤں گا. پھر عبداللہ نے کہا کہ اگر آپ میری سختی سے باز آتے تو میں سختی بھی کر گزرتا, لیکن آپ باز نہیں آتے تو ایک بات درخواست ہے کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے جائیں. لیکن بہرحال ان کو ان ساتھیوں پر اعتماد تھا, اور اصل بات واللہ غالب علی امرہ, اللہ کا امر غالب ہو کے رہتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ یہ بیٹا صلح کرائے گا, یہ بیٹا میرا شہید ہوگا. ایسا ہی ہوا, آپ تیار ہو گئے اور اپنے ساتھ آل خانہ کو بھی لیا. آل خانہ کے علاوہ اور بھی بہت سے ساتھی آپ کے ساتھ تیار ہو گئے جو 100 کے لگ بھگ تھے. 17 یا 23 آپ کے خاندان کے بندے شہید ہو گئے کربلا میں, کل تو 72 شہید ہوئے, 71-72, لیکن جو قریبی رشتہ دار آل بیت کے ہیں وہ 23, بعض نے 17 لکھے ہیں, وہ شہید ہوئے. باقی محبین جو ساتھ تھے وہ شہید ہو گئے. کچھ بچے عورتیں جن میں زین العابدین بچ گئے, زین العابدین بھی اس لیے بچ گئے کہ وہ بیمار تھے, قتل کرنے کے لیے آئے دشمن, لیکن ایک نے آواز لگائی کہ یہ بیمار ہے اس پر رحم کرو چھوڑ دو, تو زین العابدین کو چھوڑ دیا گیا ہے. دوستو یہ قافلہ روانہ ہوا, جیسے کوفہ کے قریب گئے یہ لوگ, آگے سے حر بن یزید کئی ہزار کا قافلہ لے کے سامنے آیا, قریب قریب ہوتا رہا اور ادب کے ساتھ پیش آتا رہا, آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا رہا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا پروگرام ہے؟ اس نے کہا جی آپ کے ساتھ میں مقابلہ نہیں کروں گا, مجھے صرف اتنی ہدایت ہے کہ آپ کے ساتھ رہوں, جدھر آپ جائیں میں ساتھ رہوں. یہ ہوتا ہے نا, یہ ساتھ کرندے ساتھ ساتھ, جدھر آپ جائیں ہم ساتھ ساتھ, ہمیں یہ حکم ہے. اور جب آخر میں اس نے دیکھا کہ یہ تو جھگڑا ہونے کا خطرہ ہے، لڑائی ہونے کا، تو حر بن یزید اپنے جماعت سے ہٹ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا تھا، اور پھر معذرت کرتا تھا کہ کاش کہ اس وقت ہی میں آپ کا ہو چکا ہوتا تو کہیں آپ کو راستہ دے دیتا اور آج جنگ کی نوبت نہ آتی، لیکن اے آل رسول مجھے معاف کرنا، کہیں میں اس جرم میں آخرت میں پکڑا نہ جاؤں۔ یہ سید خاندان دوستو بہت نرم دل ہوتا ہے۔ آپ نے اس کے حر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حر ہے۔ کہا آپ حر ہو یہاں بھی اور آخرت میں بھی، آپ جنت میں ہو، جہنم سے آزاد ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ ساتھی آپ سے پوچھتے رہے کہ یہ سردار ہمارے سامنے ہیں، ہمارے قریب ہیں، ہم حملہ کرتے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی اور کہا کہ ہم ابتدا نہیں کریں گے، جب ان کی طرف سے حملہ ہوگا تو جواب دیں گے، گرفتاری نہیں دیں گے، شہادت لے لیں گے، فاسق کی گرفتاری میں نہیں جائیں گے، لیکن حملے کی ابتدا نہیں کریں گے۔ خطبہ دیا، تقریر کی، سمجھایا کہ جو میرے سے جدا ہونا چاہتا ہے، یہ حالات مشکل ہیں، مجھ سے جدا ہونا چاہتا ہے، میری طرف سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، آپ جا سکتے ہو۔ مسلم بن عقیل کو یا دوسرے ساتھیوں کو جو آپ نے قاصدوں کو بھیجا تھا، انہوں نے کوفہ والوں نے مار دیا تھا۔ اب یہ جو مسلم بن عقیل کے جو ساتھی خاندان جو بھتیجے بھانجے تھے، وہ چاہتے تھے ہم بدلہ لیں گے، بہرحال جذباتی باتیں تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اور حر کی اور دیگر جماعتیں ساری بیٹھی ہیں۔ آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ تین میری باتیں ہیں، ان میں سے ایک پر عمل کرنے دو، یا جدھر سے آئے تھے واپس جانے دو، ہمیں حقیقت حال سے ہم باخبر ہو چکے ہیں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود جا کے بات کرتا ہوں کہ یہ کیا ماجرا ہے قتل و قتال کا، اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں مسلمان مجاہدین کی جنگ کفار کے ساتھ ہو رہی ہے، مجھے اس بارڈر پر جانے دو، میں ادھر رہوں گا، آپس میں تو نہ لڑیں۔ ابن زیاد کے جو کارندے، جو فوجی کارندے تھے، انہوں نے کہا ان میں سے کوئی کسی بات کی اجازت نہیں ہے، ہمیں صرف یہی حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے لایا جائے، تو گرفتار کر کے ہم لے جائیں گے، بس باقی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ بہرحال دشمن کہ جو اس نے تعصب کا گویا کہ خون پیا ہوا تھا اور اسی کے پیچھے وہ پرورش پا رہا تھا، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اور کوئی صورت نہیں، تو پھر ساتھیوں کو یہی اعلان کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام آپ کے ساتھ تھے، جو آپ کے اسلحہ صاف کر رہے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور کچھ اشعار پڑھ رہے ہیں، جس کو تاریخ ابن خلدون نے نقل کیا، فرماتے ہیں یا دار اف لک من خلیلی کم لکا بالاشراق والاسیلی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلحے کی صفائی کراتے ہوئے یہ اپنے آپ کو خطاب کر کے اشعار پڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں یا دار اف لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی من صاحب او طالب قتیلی والدہر لا یقنو بالبدیلی انما الامر الى الجلیل انما الامر الى الجلیل وکل حی سالک السبیل۔ او زمانے ہلاکت ہو تیری، کتنی بڑی بڑی ہستیاں تو نے اپنے آغوش میں لے لی، موت کے فیصلے تم نے ان ہستیوں پہ طاری کیے اور تم سیراب نہیں ہوا۔ وَقْدَارُ لَا يَقْنَوْ بِالْبَدِيلِ، او زمانے اس نواسہ رسول کے بدلے کوئی اور جان بھی تو نہیں لینا چاہتا۔ چاہتا، آج اسی کا خون بہانا چاہتا ہے، تو میں بھی اپنا فیصلہ کر چکا ہوں۔ انما الامر الى الجلیل، میں بھی رب محمد کے حوالے اپنی جان کر چکا ہوں، اور دنیا ہستی پر اپنے خون سے یہ تاریخ لکھ کر جانا چاہتا ہوں کہ ظالم و فاسق حکمرانوں کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی جاتی، ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی نہ اٹھتا، سب صحابہ خاموش ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر ہستیاں خاموش ہیں، اگر حسین نواسا رسول بھی خاموش رہ جائے اور اپنا شہادت کا پیمانہ پیالہ نہ پیے اور یوں ہی چلا جائے، تو تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ ظالموں کے سامنے سب خاموش ہو گئے تھے۔ میں یہ لکھوانا چاہتا ہوں کہ ظالم کے خلاف جتنی توفیق ہو، جتنی گنجائش ہو، جتنی حیثیت ہو، اس کے مقابلے میں آ جانا چاہیے، باقی فیصلہ انما الامر الى الجلیل، فیصلہ میں اللہ کے حوالے کر چکا ہوں۔ وکل حین سالک السبیل، ہر زندہ رہنے والا آج یا کچھ دیر بعد زندہ رہے گا، آخر اس نے موت کا پیالہ پینا ہے، وہ آخری ہے اس موت کے پیالے پر جو شہادت کی شکل میں ظالموں کے خلاف لڑتے ہوئے پیا جائے۔ یہ اشعار پڑھ رہے تھے، بہرحال حملہ شروع ہو گیا اور جان ساروں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کی بہت کوشش کی، یعنی ان کے عقیدت و احترام کی یہی حد ہونی چاہیے تھی کہ وہ نواس رسول کو بچائیں، لیکن زہر ہے دوستو، ایک طرف سو اور ایک طرف ہزاروں کی تعداد فوج، ان کے پاس ہر طرح کے اسلحہ، اور یہ تو خطوں کے اس سہارے کے اوپر جا رہے ہیں۔ جب ساتھی شہید ہونے لگے، پھر سہارا دیا اور عید پڑی کہ یہ شہادت ہے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہم دفاع کر رہے ہیں۔ اور فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، بس کوئی میرے ساتھی شہادت حاصل کر چکے ہیں اور کوئی کرنے والے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یوں ہی ہو کے رہے گا۔ زرع بن حویش نے پہلے آپ کو تلوار ماری جس سے آپ کمزور ہوئے، اور پھر سنان بن انس نے، جو نخعی تھے، انہوں نے نیزہ مار کے، اور بعد میں ملعون اس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا کاٹا، اور پھر وہ بدبخت اتنا تھا اشعار میں یہ کہتا تھا کہ مجھے سونے کے ساتھ اور چاندی کے ساتھ بھر دو کہ میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ ابن زیاد کے سامنے کوفہ میں ان کا سر بھی اور ساتھیوں کا سر بھی لایا گیا، کربلا کے میدان میں ان ساتھیوں کی لاشیں دفن کی گئیں، وہ بھی بعد میں ایک ساتھ والے قبیلے نے آ کے دفن کی، اور سر ان کے یہاں سے لے کر پھر دمشق لے جائے گئے۔ بعد میں لکھا ہے کہ دمشق میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دفن کیا گیا، بعد نے کہا کوئی ساتھی مصر لے گئے تھے۔ بہرحال دمشق، شام، مصر میں کئی کبے بنے ہوئے ہیں، ایسے محترم سی جگہ بنی ہوئی ہیں، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شہدائے کربلا کے سر ہیں، اس میں اور ساتھیوں کی بھی سر ہو سکتے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس لیے ایک کبہ نہیں ہے، شام، دمشق اور مصر میں کئی کبے ہیں جن پہ یہ چیز مکتوب ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے۔ بہرحال ابن زیاد کے سامنے جب سر لایا گیا تو وہ اس نے تصدیق بھی کرنے کی کوشش کی، جس پر ایک وہاں شخص بیٹھے تھے، اور اس نے بہت اس کے اوپر چڑھائی کی کہ آپ کیا ظلم کر رہے ہو۔ یہ کوفہ کی سرزمین دوستو عجیب سرزمین ہے، عبد الملک بن مروان کی جب حکومت تھی، جو حجاج بن یوسف کا بادشاہ تھا، وہ گورنر اس وقت حجاج بن یوسف تھا، عبد الملک بن مروان کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ حضرت جس دار العمارہ میں، ایوان صدر میں آپ بیٹھے ہیں نا، یہ بڑا عجیب ہے، میں نے یہاں ابن زیاد کے سامنے، عبیداللہ بن زیاد کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دیکھا ہے، پھر ابن زیاد کا سر میں نے مختار ثقفی جب گورنر تھا تو اس کے سامنے دیکھا ہے، اور پھر مختار ثقفی کا سر میں نے جب مصعب بن عمیر گورنر تھا اس کے سامنے دیکھا ہے، اور مصعب بن عمیر کا سر آج آپ گورنر بادشاہ ہیں آپ کے سامنے دیکھ رہا ہوں، اب انتظار کر رہا ہوں آپ کا سر کب دیکھا جائے گا۔ تو عبد الملک بن مروان اسی وقت وہاں سے بھاگا کہ یہ تو بڑی عجیب جگہ ہے اور میرا پھر نمبر آ جائے گا، یہاں سے بھاگ کے شام چلا گیا۔ یہ قافلے والے بھی یہ سر لے کر شام چلے گئے، یزید کے سامنے گئے۔ بہرحال یزید کی بادشاہت تھی، تاریخ لکھتی ہے اس نے حکم دیا تھا، کوئی لکھتے ہیں نہیں حکم دیا تھا، جو بھی تھا غلطی تو تھی، ظلم تو ہوا ہے، اور پھر ان کو سزا نہیں دی گئی۔ جو فوجی تھے جنہوں نے حضرت حسین اور حضرت حسین کے قافلے کو مارا، اگر یزید سچا تھا تو ان ساروں کو قتل کرتا، سزا دیتا کہ میں نے آرڈر نہیں دیا تھا۔ برال تعریف بڑی کی، ہدیے بہت دیے، بہت پریشان ہوئے، روئے دھوئے بھی، ماتم بھی کئی دن کرتے رہے۔ کیا ہوا، خود مار کے ماتم کرتے رہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، پھر بندہ تو گیا نا، چلا گیا۔ اور پھر ایک بے ادبی کا جملہ بھی کہا، کہا زین العابدین کو خطاب کر کے، تمہیں پتا ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ دیکھتے ہو یہ حسین میری عزت کو نہیں مانتا تھا، اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اس کا یہ حشر ہوا ہے۔ یہ بے ادبی کا جملہ کہا۔ امام زین العابدین نے عجیب بات کہی دوستو، قرآن کی آیت سے جواب دیا، فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذالک علی اللہ یسیر لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ جو بھی مصیبت کسی پر آنی ہے، اللہ نے اپنی لوح محفوظ میں اپنی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے یہ جو ہی لکھا تھا، ہم نے شہید ہونا تھا ہو گئے، اور اللہ کے فیصلے سے ہوئے، تمہاری عزت و احترام پامال کر دی گئی، اور اللہ کا حکم یہ ہے تمہیں کوئی پریشانی آئے اس میں گلے شکوے اور غم ماتم نہ کرنا، اور تم پہ خوشی آئے تو غرور اور تکبر نہ کرنا، واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ پھر بڑے ہدیے وغیرہ دیے، امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ کی طرف یہ قافلہ روانہ کیا۔ جب یہ پہنچے تو اس وقت آل بیت رسول میں سے ایک خاتون نے دوستو ان قافلے والوں کو دیکھ کے یزیدیوں کو خطاب کر کے دو شعر پڑھے، فرمایا ماذا تقولون ان قال النبی لکم، ماذا تقولون ان قال النبی لکم، ماذا فعلتم وانتم آخر الامم بعترتی و بی اہلی بعد مفتقدی، بعترتی و بی اہلی بعد مفتقدی، منہم اسارا و منہم زرجو بدمی۔ او امت مسلمہ والو، یزیدیوں کیا جواب دو گے میدان حشر میں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے ابو حسنین کے نانا تم سے یہ سوال کریں گے، اور تم نے میرے خاندان سے کیا کیا تھا، اس وقت کیا جواب دو گے، جب میں دنیا چھوڑ کے آ گیا، میں اپنے نواسے تمہارے درمیان بطور نمونے کے چھوڑ کے آ گیا، ان کے ساتھ تم نے بدبختوں کیا حشر کیا، جب میدان حشر میں نبی کے سامنے یزیدیوں تمہاری ملاقات ہوگی، تمہاری پیشی ہوگی، اور سرکار کی طرف سے یہ سوال ہوا تو تم کیا جواب دو گے، کہ اس ہستی کے خاندان کو، نبی کے آل بیت کو، بعض کو آپ لوگوں نے لو میں نلا دیا، خون میں نلا دیا، اور بعض کو قیدی بنا کے مدینہ میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے